Azterketak euskaraz kolektiboak prentsaurreko egin zuen atzo, erabaki politiko bati, egitasmo politiko batekin, erantzun nahi diete, haien ikasleen euskarazko kopiak ez badira zuzenduak, horiek ere ez dituzte kopiak zuzenduko, Jean-Michel Blanquer Frantziako hezkuntza ministroari, gutun batean ala adierazi diote, eta gurekin nuguen jaute losegi irakaslea horren aipatzeko egunon. Bai, egunon. Desobedientzia, hor, itza aipatzen aldugu, desobedientzia ekintzarako prez dira, beraz hor, sehaskako irakasle batzu. Hori da. Atzoko prentsaurrekoa, beraz, sehaskako lau kolegio eta liceoko erakasleek eman ginuen. Kolore desberdinez jantziak, bakotsak baitugu tisortak berbeta euskaraz, edo basoa euskaraz aldarrikapenarekin. Eta holako batasun irudi bat eman ginuen, erraiteko lortuko dugula azterketak eta brebeta konkretuki euskaraz pasatzea aurten, beraz gu erakasle bezala determinatuak gira, eta zinez sinesten dugu borrokatuz lortuko dugula zientziak euskaraz zuzenduak izaitea. Atzoko prentsaurrekoa erakaslek eman ginuen beraz, mezu horren emaiteko. Beren kolektibo bat bada hor. Eta bestalde bada kolektibo bat, sortu zena maiatza bukaeran, eta hor badira ikasle ohiak, badira erakasleak, badira burasoak. Eta atzoko prentsaurrekoan erakasleek erran dute, sustengatzen dituztela, insumisioaren edo desobedientziaren bidea hartuko duten erakasle batzuk. Mm-hmm. Hori da pixka bat panorama. Beraz, ikusten duguna da, azterketak euskaraz gaia biziki aktibatua den gai bat dela momentu honetan, eta badirela hainbat ekintza edo hainbat frente desberdin, eta ustez hori da interesgarria, denen artean, lortu behar dugula behingoz, zientziak zuzenduak izan daitezen euskaraz, posible delako. Izan dira, azken asteetan hainbat ekintza, jo pilota, direz su prefetura entzinean gogoan dugu, besteak beste, eta azkenean urteetako borrokada hemen, urtez urte, pausoak eman baitira, progresiboki, lehenik zudiago gogoan, baina bakarrik gauza bat zuzkaraz, zientziak garai batez ez ziren zuzenduak izan, eta pausuz pausu lortzea da helburu azkenean. Mm-hmm. Bai, eta guk salatzen duguna da, gobernamendu hau Blanquer buru, eta Eskunde Nazionaleko ministro buru bezala, gobernamendu honekin, 20 urteko gibelerat jauzi egin dugula. Bazen 20 urte, ez zela gehiago arazo ondirik brebetaren inguruan, basoa bai badakigu, mainan brebeta aipatuz, ez. Eta zientziak sartu berri baitira brebetan, hor, tematu dira eta erran dute, ba ez, zientziak ez dituzue euskaraz idazten alber, dituzue frantsesez idatzi, eta egiten baduzue euskaraz ez dugu zuzenduko, beraz. Gu ez gira ados, badakigu nola den gure egoera, hemen gure hizkuntza, gure hizkuntzaren egoera gizartean eta bar, ez dugu onartuko goi urteko gibel egite bat. Beraz. Ikaslek euskaraz eginen dute, usaian bezala? Hori da, ikaslek azken lau urteetan euskaraz idazten dute brebeta, baina zientziak, etzaizkie zuzenduak, zendako, ba, kopiak baitzen dituzte, kopiak zuzenduak izan ordez zuzenketa zentruetan, Eskue Nazionalak igortzen du inspektore bat edo norbait akademiatik, harrapatzen dituzte kopia horiek, eramaiten dituzte beste toki batera, eta han frantsesak diren zuzentzaile batzuek, zuzentzen dituzte, eta nolaz ez diren euskaldunak, bakarrik zenbakiak eta eskemek balio dute, ondorioz biziki nota txarrak lortzen dituzte gure ikaslek zientzietan. Hori izan zen jada, baina hor, beraz, aurten ze aldatzen da, erabaki duzue, zuei eskatzen dautziete zuzentzea, ez zerraitea, uko egitea, zein dira ondorioak hor, beraz? Bon, gure erabakia lehenik da ikusten dugula orain trenkatu behar dela afera. Gu ez gira prest segitzeko beste zegizon bat urte zientziak euskaraz zuzenduak izan arte. Beraz nahi dugu orain trenkatu afera. Eta orduan erakasle batzuen ekimena da, erraitea, injustizia baten aintzinean, guk ez dugula onartzen, nola zbait haien jokoan sartzea, hau da, gure gu kaltetzen gaituzue, gure ikasleak kaltetzen dituzue, gure hizkuntza mespretsatzen duzue, eta gainera nahi duzue gu joaitea, erakasle bezala, zuzenketak egitera, ba ez goaz. Hori da pixka bat, erakasle talde batek, emanen dugun saltoa. Da, erakasle bezala behartua gira, gure misioetan sartzen da, Eskola Nazionalen zuzenketetan parte hartzea, baina salatzeko injustizia hori, ez dugu onartuko joaitea. Eta ondorioak badira ikaslentzat, irakaslentzat, zein dira? Irakaslendako ondorioak bai, zeren eta... Behartua zira, prinsipioz, bai, galetzen bada utzute. Zure bete beharretan sartzen da, ezin duzu ukatu, beraz ondorioz, ba, gerta daiteke prozedura disiplinario bat plantan ezartzea, badira artikuluak, huts profesional bat da, beraz hor gero ikusiko da, Eskola Nazionalak ere, nortu beharko du, ze ondorioa, ze ondorio ezarriko duen. Bai, ondorioak hainitz izan daitezke, beran, gero azken finan horiek ere politikoki erabakiko dute. Eta horri buruz, guretako importantea izanen dena gaurti goiti, zenta bo atzo ministroari idatzi diogu, beraz Blankerrek eta rektoran eta azterketa zentroetan eta zuzenketa zentroetan badakite erakasle batzuk desobedientziaren bidea hartzen dugula eta ez girela joanen, beraz badituzte bi aste afera hau antolatzeko. Bi astez berdena egiten balin badute euskarazko zuzentzaileak ezartzeko, eta posibe da, egina izan da, 2017an egin zen, zientzietan egin zen, bi asteren buruan aferao konpondua balin bada, guk, gu joanen gira, gure zuzenketak egitera. Espera duzena, azkenan, bi aste hauetan, Blankerren erantzun bat, zer da konkretukiz itxuiten duzuena? Brebeta euskaraz, konkretuki da, Eskola Nazionalak erraitea, ados, usten dugu egoera ridikulu hau, eta ikasleen zientziako kopiak zuzenduko dira, 2017an egintzen bezala. Eta gu orain bagoaz sustengu seka, zenta gure ekintzak ondorio kaltegarri batzu balin baditu, Eskola Nazionalak hartuko duen erabakia, baina babes sekagoaz, beraz, biztan dena sehaskak babestuko gaituela, burasoek babestuko gaituzte, baina euskal gintzak ere babestuko gaitu, langile edo erakasle sindikatuek ere babestuko gaituzte, elkarte, mugimendu, instituzioak, zendako ez gure parlamentariak, beraz, gu orain entxatuko gira, nolazpait, gure desobedientzia gestu horrek, ba, ukan dezan gizartean babes bat. Desblokatzen laguntzeko, simpliki, lortzeko. Hortarako, ondoko egunetan, etziste, nola egan, soko batean gelituko ekintza zonbaitzu ere pentsatu dituzue, eta badira hor, hainbat etapa ondoko egunetan ere. Ba, ebon, gure aldetik izanen da orain errandutan hori, sustengu seka joitearena. Baina erranduzun bezala, hainitz ekintza ari dira uztartzen azkenean. Izan ziren gizakateak, ego erdiontan, Donima Loitzunen edo Ziburun beste ekintza bat izanen da. Zera, azterketak euskaraz kolektibo hori ere sortu da eta jadanik emana dauku itzordu bat uztailaren batean. Nik uste dut... Manifestazioa izango da Dona Paulen. Bai, Dona Paulen manifestaldi bat eta atzo sehaskako erakaslek dei egin dute, biztan da, hortarat mobilizatzera eta sehaskak ere deituko ditu, bere kide guziak hortarat joitea. Nik uste dut momentu biziki importantea bizitzen dugula eta interesgarria, baina berriz diot, Brebeta euskaraz eta berantagoa azterketak euskaraz irabazteko. Sinesten dugu, pentsatzen dugu, irabazten aldugula eta zinez, helburu horrekin goaz. Azterketak euskaraz kolektiboa hori da azpimarratzekoaz, eta gaur zu irakasle gisa helduzira, atzuko prentsa horrekoa irakasleen azen, baina kolektiboa edatuagoa da, orduan ekimen hori inguruan izango dira beste nola ejan. Beste alde batzuetaik ere tiratuko dira ari zonbaitzu, azkenean hori da ere ideia. Bai, bai. Eta kolektiboa anitza izanki edo. Bai, Bai, zenta, nahezu gure ikasle horiak, orain liceoan direnak, zegit, bigarrenean, lehenean, terminalean diren horiek, horiek pairatu dute, zera, zientziak ez euskaraz zuzenduak izaitaren ondorioak, hala, horiek zuten azterketa bat ikasi, landu, prestatu behar bezala, eta gero horiek dute ukan emaitza txaja. Beraz, hortako gazteak ere implikatzen dira kolektibo hortan, benen baita ere burasoak, baita ere euskal gintza, eta uste dut, importantea dela, zera, molak legearen, desegitearen kontekstu hortan gira, eta Euskal Herria kesu da, argita garbi, Baionako manifan, 10.000 pertsona izaitea murgiltze ereduaren defenditzeko, hori historikoa da. Guk kesu gira, euskaldunak kesu gira. Euskaltzaleak kesu dira, eta usute Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko jendearen partea handi bat kesu dela. Eta, hala, azterketak euskaraz kolektibo horrek, azpait kesu hori ere bere ganatua du eta aktibatzen du helburua lortzeko. Segituko duguna, beraz, Zeinaut Elosegi irakaslea beraz gurekin egin nuen goizuntan, mileskar. Mileskar zuai.